წმინდა ოილია მართალო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის ღვაწლითა და სისხლითა შენითა უდაბნოი იგი სოფლისა მოიმუშაკე და გონებითა ღვთივბრწყინვალითა დაცემულნი კვალა და ღვადგინენ ჭეშმარიტება სთესე და გვირგვინი უკვდავებისა მოიპოვე სიმართლისათვის დაითმინე და ზესთა სოფელი დიდებისა დაიმკვიდრე ძეო ქართველთა ერისაო ერისათვის წამებულო წმინდაო ილია მართალო ყოვლად დიდებულო ევედრე ქრისტეს აღმერცა ძმათა შენთათვის შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.